Dał ci kokainę twój menadżer, żebyś zapierdalał dalej. Ale nie jesteś robotem, mają cię za idiotę. No i robią tobie foty, kiedy jesteś na dnie, żeby wyjąć ją potem, kiedy będziesz na dnie. Oczy masz czerwone, no bo jesteś na dnie. Codzień gadasz z demonem, no codziennie prawie. Codziennie odwiedzasz żonę, pracujesz w tym klubie. Znajdzie się z przedszkola, znaczy na zabawie. Czemu tańczysz dla mnie? Tańczmy razem, suko, jak na balu przebierańcu. Jest mi trochę głupio, znam cię po innym imieniu. No i raczej bez make-upu. Kryształowa kula, rzucam papierkami, jakby były z Monopoly. Ona się przytula, ale za plecami dorzuca do wody Molly. Wiruje cały świat tak jak hula hoop. Znów nie znieczulasz, bo widzisz, że już mam go dość. Chciałbym tylko cię ocalić, oh, ale znów jesteśmy mali i się przytulamy, więc nie ma przed czym. Jesteśmy tu sami. Nie widzę na tej sali żadnych innych dziewczyn. Uwierz mi, że mam zmęcia, przeżywam ich chłód, kiedy ciągasz mi te drona. Nie potrafię na to patrzeć, bo od podstawówki marzę o tym, by mieć z tobą dziecko. Rzucasz mnie na krzesło, no bo wiesz to, że ci nie odmówię, no bo bardzo lubię cię. Boję się, kocham cię. To mnie zgubi, wiem, zjem to za ciebie, bo się boję w chuj twoje sen. Kryształowa kula, rzucam papierkami, jakby były z Monopoly. Ona się przytula, ale za plecami dorzuca do wody Molly. Wiruje cały świat tak jak hula hoop. Znów nie znieczulasz, bo widzisz, że już mam go dość. Ona się przytula, ale za plecami dorzuca do wody Molly.